وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں قبیلہ سے کیا مراد ہے؟ قبیلہ کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں دادا کی اولاد، دادا پر دادا، برل اس کی اولاد جو چل رہی ہے ابھی، یہ سارا قبیلہ، اور یہ پھر اس کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں. ایک تو یہ قبیلہ، دوسرا قبیلہ گروہ کو بھی بولتے ہیں، جتھا گروہ. جیسے کہ کوئی بھی ایک ٹیم ہے وہ سب کے سب ایک قبیلہ کہلاتا ہے، لیکن معروف معنی یہی ہے کہ وہ خاندہ، دادا کی اولاد جو چلی آ رہی ہے وہ سب قبیلہ، میاں بیوی بچے یہ سب. میری مراد یہی تھی، اپنا خاندان. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گروہ کے معنی آ جائیں گے، روحانی اولاد آ جائیں گے گروہ کے معنی. چلو مریدین کی ابھی سے نیت کر لیتا ہوں. اس نیت سے پڑھ لیتا ہوں شعر. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.